वेदना संगिनी वेदना संगिनी लौट आए पुनः वेदना संगिनी लौट आए पुनः पूर्व परिचित थे हम ये बहाना भी था वेदना संगिनी लौट आए पुनः पूर्व परिचित थे हम ये बहाना भी था हम भी आश्वस्त थे उसके अस्तित्व से हम भी आश्वस्त थे उसके अस्तित्व से आज आए या कल उसको आना ही था वेदना संगिनी वेदना संगिनी लौट आ